My Friend in Misery, Metallica i pamiętna partia Jasona Newsteada. Szkoda, że całkiem go wycięli z Justice for All, ale to da się naprawić. Swoją drogą ta płyta wyszła 24 sierpnia 1988 roku, więc ocieramy się o rocznicę. Lars też potrafi komponować genialne partie. Dire Zeev, And Justice for All. I myślę, że panowie na Master of Puppets i Injustice for All w szczególności bawili się rytmem i potrafili takie delikatne załamania wkomponowywać bez poczucia, że dzieje się coś wyrywanego z kontekstu. Raczej dzieje się coś intrygującego. Można się oczywiście z Larsa śmiać, że gra nierówno, ale ostatnio naprawdę trzyma formę i gdyby nie on, pewnie ta audycja nie miałaby miejsca, bo dzięki jego minom w teledysku Saint Anger zapragnąłem grać na perkusji i zakochałem się w metalu. O odkrywaniu muzyki jeszcze będzie, ale najpierw nowy Coroner. We'll be right back. Dissonance Theory ukaże się 17 października i to będzie pierwsza płyta szwajcarskiego Coronera od 1993 roku. Także no, nie w kij dmuchał. Zacieram ręce na tę płytę, a tymczasem Szwecja. Neverlasting, stosunkowo nieznanego zespołu Feared, a szkoda, bo jest to naprawdę genialny zespół, za którym stoi Ola Englund. Gość, który ponad 10 lat temu pokazał całemu światu za pośrednictwem serwisu YouTube, że stosunkowo skromnym nakładem finansowym można ukręcić nie lada brzmienie w domu. Tutaj będzie dwóch bohaterów. Opoka metalowego brzmienia. Angle Savage i Mesa Boogie Dual Rectifier. Nie zwracajmy uwagi na bębny. wspaniałe w filmach Oli było to, że poza jego riffami można było natrafić na motywy innych artystów. Uwaga, teraz będzie jaka to melodia. Ci, co zgadli, że to Entombed, mogą sobie wpisać plusa. To Write, To Shoot Straight and Speak the Truth 1997 Entombed. Było już mocno, było tajemniczo, teraz będzie dziwacznie i wszystko co wcześniej. Razem wzięte. Vida Blue, moja płyta roku 2024 i jej drobny wycinek. Zespół nazywa się Mama Lek. Just a

wiem, że to trochę głupia metafora, ale słuchając tej płyty miałem wrażenie, jakbym doświadczał żałobnego wyznania wielkiej stopy. No to teraz będzie wyznanie pana, który pracuje w kotłowni i nie jest z tego powodu zadowolony. Boiler Room. Wydaje mi się, że Mama Lek można albo kochać, albo nienawidzić za ich dziwność i nieszablonowość. Zbliżamy się do końca audycji Ciężko na sercu. Zostały nam dwa utwory. Na pierwszy, ostatni ogień, Born at Night zespołu Pile z ich najnowszej płyty Sunshine and Balance Beams. Out looking under rocks in the last of daylight. Pink and blue, candy marbled sky. Out hunting shadows and only killing time. Darkness comes and without surprise. Of earth you're on, been claimed from you now. And as the future looms, it unkindly grips your nerve. It's been watching the whole time, and now your fears are confirmed. Prayers are for those with faith, but I was born at night. I was born at night. I was born at night. I was born at that bird stares you down with eyes bouncing off the moon. Says, if there's no room for cowards now, then who the fuck are you? Forgot my name, but I was born at night. I was born at night. I was born at night. I was born at night. I was born at night. Starting to believe it wouldn't at all have mattered. If I hit all the right notes. We'll be right back. Hełda zrodzona nocą. Born at Night, zespół Pile. Na koniec chciałbym oddać hołd wielkiemu muzykowi, który 20 sierpnia odszedł w wieku 51 lat. Brent Hinds, który przez ponad 20 lat zostawił masę genialnej muzyki wraz z zespołem Mastodon. Adam Hrynkiewicz, Michał Kowarski. To była audycja Ciężko na Sercu. Życzymy miłego dalszego odbioru.